สำหรับตอนนี้อาตมาขอถวายพระพรพระมหาบพิตรในเรื่องของวิตกจริตกับโมหจริตสำหรับวิตกจริตและโมหจริตทั้งสองประการนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงแนะนำให้ใช้กรรมฐานข้อเดียวกันเป็นเครื่องระงับความฟุ้งซ่านและความไม่แน่นอนของจิตสำหรับพระกรรมฐานที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงประทานให้เป็นเครื่องระงับหรือคู่ปรับกับกรรมฐานคู่นี้หรือว่าอารมณ์แห่งวิตกจริตและโมหจริตก็ได้แก่อานาปานุสติกรรมฐานตอนนี้อาตมาจะขอถวายพระพรในลักษณะของวิตกจริตและโมหจริตก่อนสำหรับวิตกแปลว่าตึกมึกคิดไม่ตกลงใจมีอารมณ์ที่มีความไม่แน่นอนใจสำหรับโมหจริตก็มีความหลงเป็นปกติคนที่มีวิตกจริตกับโมหจริตทั้งสองประการนี้มีอาการคล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นคนที่ตัดสินใจไม่ตกลงมีอารมณ์คิดอยู่เสมอหาความแน่นอนอะไรไม่ได้และไม่แน่นอนว่าจะควรตัดสินใจเป็นประการใดถ้ามีใครมาบอกเหตุสำคัญหรือไม่สำคัญผลประโยชน์ที่จะพึงได้หรือไม่ได้ความไม่แน่ใจก็เกิดขึ้นแก่บุคคลประเภทนี้ลักษณะที่จะเห็นง่ายๆคนที่มีวิตกจริตเป็นคนที่มีอารมณ์ซึมไม่ค่อยมีการกระปรี้กระเปร่าไม่กล้าตัดสินใจที่มีความสำคัญใดๆถ้ามีเรื่องอื่นที่จะพึงเกิดขึ้นเรื่องราวที่ต้องรับผิดชอบเกิดขึ้นมักจะชอบโยนกลองให้แก่บุคคลอื่นเป็นผู้รับผิดชอบเป็นเรื่องใหญ่ทั้งนี้เพื่อหากำลังใจที่ตัดสินใจแน่นอนไม่ได้สำหรับท่านที่มีโมหะจริตโมหะแปลว่าความหลงท่านประเภทนี้ก็มีอารมณ์คิดมากเหมือนกันคิดอยู่เสมอว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราโน่นเป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่แต่ของเล็กของน้อยก็มีความหวงแหนเป็นปกติมีความหลงในทรัพย์สินความหลงในชีวิตคิดอยู่เสมอว่าตัวจะไม่ตายและมีความคิดอยู่เสมอว่าทรัพย์สินทั้งหลายของเราที่หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากเราจะไม่ยอมแบ่งปันให้ใครแจกอบโกยไว้บำรุงความสุขฝ่ายตนแต่ผู้เดียวอารมณ์ทั้งสองรายการนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นอารมณ์แห่งความฟุ้งซ่านของจิตคือจิตไม่มีการปลงไม่สามารถจะตัดสินใจไม่สามารถจะทำงานใดๆให้ลุล่วงไปได้โดยรวดเร็วแล้วก็มีความหวงมีความยึดเหนี่ยวอยู่เป็นปกติอารมณ์ก็มีความฟุ้งซ่านเฉพาะนักวิตกจริตก็คิดอยู่เสมอก็เกรงว่าความผิดเกรงความพลั้งพลาดจะเกิดขึ้นไม่กล้าตัดสินใจสำหรับท่านที่มีโมหะจริตนั้นก็หลงไม่รู้ความเป็นจริงไม่แสวงความหาความสุขด้วยการเกื้อกูลไม่แสวงหาความสุขด้วยการละด้วยการเสียสละการสงเคราะห์บุคคลอื่นและก็หลงในชีวิตคิดว่าจะไปแก่คิดว่าจะไม่ป่วยคิดว่าจะไม่ตายถ้าความเร่าร้อนใจเกิดขึ้นเพราะอำนาจความแก่ก็ดีความป่วยก็ดีความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็ดีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นจิตก็เป็นทุกข์หาความสุขไม่ได้เมื่ออารมณ์ของบุคคลประเภทนี้มีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นในใจ องค์สมเด็จพระจอมไตรพรหมศาสดาจึงทรงแนะนำให้ใช้กรรมฐานที่มีความสำคัญมีอารมณ์ละเอียดและก็เป็นพื้นฐานใหญ่ในการทรงจิตให้เป็นสมาธิทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าต้องพยายามรักษาอารมณ์ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับความคิดใดๆทั้งหมดองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงประทานให้กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ไม่ต้องใช้คำภาวนาหรือการพิจารณาใดๆทั้งหมดถ้าใช้คำภาวนาและการพิจารณาแล้วอารมณ์จิตก็จะชวนให้เกิดความฟุ้งซ่านมากขึ้นฉะนั้นต้องระงับการทำภาวนาและพิจารณาใดๆให้สิ้นไม่ใช้อารมณ์จิตให้คิดระวังอยู่อย่างเดียวคือลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกให้พยายามกำหนดรู้อยู่เป็นอันดับแรกและอันดับต่อไปเมื่อจิตใจเริ่มความมีความสบายจิตใจคลายจากอารมณ์ความคิดความฟุ้งซ่านก็กำหนดรู้ลมให้ใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นนี่ในด้านของมหาสติปัฏฐานสูตรและการใช้เวลากำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกอันนี้ตามที่เคยฝึกกันมาอาตมาเห็นว่าไม่ควรจะใช้เวลาให้มากเกินพอดีนี่คำว่าพอดีสำหรับแต่ละบุคคลก็อาจจะไม่สม่ำเสมอกันถ้าการควบคุมอารมณ์จิตไม่สามารถจะทรงอยู่ได้ตามความต้องการถ้าใช้เวลามากก็จะเกิดความกลุ้มควรจะใช้เวลาแต่เพียงน้อยเพราะว่าตามธรรมดาของจิตก็มีสภาพคิดฟุ้งซ่านอยู่ตลอดกาลอาการเช่นนี้ของจิตไม่ใช่เป็นมาเฉพาะในปัจจุบันเท่านั้นถ้าจะลอยถอยหลังไปหลายอสงไขยกับนับตั้งแต่เกิดมาในระยะต้นตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดจนแล้วตายเป็นลำดับมาจิตก็คงทรงอยู่คุ้นเคยอยู่กับความฟุ้งซ่านของจิตเป็นปกตินี่ถ้าหากว่าจะใช้เวลาในการบังคับจิตให้ทรงอยู่ในอารมณ์รู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกจะกะจะเกณฑ์เวลาให้แน่นอนว่าต้องการเวลาสักครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอย่างนี้ก็ไม่สามารถจะทำได้เพราะว่าเป็นการบังคับจิตมากเกินไปเมื่อจิตมีสภาพท่องเที่ยวเหมือนกับคนที่มีอิสรภาพไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใครมาในการก่อนเคยเป็นอิสระจะไปไหนเมื่อไรก็ได้จะทำงานเมื่อไรก็ได้จะหยุดเมื่อไรก็ได้ทำมาแบบนี้เป็นนิสัยเป็นปกตินานแสนนานถ้าอยู่ๆก็จะมาบังคับบุคคลประเภทนี้ให้อยู่ในขอบเขตจะไปไหนอยู่ในเกณฑ์บังคับโดยฉับพลันให้เขามีความพอใจด้วยความเต็มใจโดยที่มีอารมณ์ใจไม่กลุ่มย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้าถูกกักขังถูกบีบบังคับมากเพียงใดจิตใจก็จะเกิดอาการสะทกสะท้านมีความกลุ่มเป็นปกติความไม่สบายกายไม่สบายใจก็จะมาเกิดขึ้นข้อนี้มีประมาณชั้นใดในการควบคุมจิตที่มีอารมณ์ฟุ้งซ่านดำเนินถึงการตัดสินใจไม่แน่นอนหาความมั่นคงของจิตไม่ได้อย่างหนึ่งและจิตที่ประกอบไปด้วยความหลงคิดว่านั่นเป็นเราเป็นของเราไปสิ้นหมดโดยไม่ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาก็จะมานั่งบังคับว่าจิตจงอยู่ในขอบเขตนี้ที่เราต้องการโดยใช้เวลาบังคับ คือฝึกขั้นดับแรกก็ใช้เวลานานตั้งครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงแต่คืนทำอย่างนี้แทนที่จะได้ดีก็กลายเป็นคนมีอารมณ์ฟุ้งซ่านเป็นการบีบบังคับใจเกินไปไม่ช้าก็จะเป็นโรคประสาทฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถทรงแนะนำการระงับอาการฟุ้งซ่านของจิตด้วยอานาปานุสติกรรมฐานโดยที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงแนะนำว่าลองบังคับจิตดูก่อนโดยใช้เวลายาวสักนิดหนึ่งหรืออาจจะตั้งเวลาไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงก็ได้ตามอัธยาศัยแต่ถ้าว่าจะบังคับจะซื่อสัตย์ต่อเวลามากเกินไปให้ดูกำลังใจว่าสามารถจะมีความเข้มแข็งพอที่จะบังคับอารมณ์จิตให้รู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกได้ตามความต้องการหรือไม่ลองพิจารณาไปพิจารณาไปการควบคุมจิตจะได้ในขณะไหนถ้าว่าทำไปควบคุมจิตได้ในเวลาครึ่งชั่วโมงตามต้องการอย่างนี้ก็ชื่อว่าคนนั้นเก่งมากต้องถือว่าเป็นคนที่มีความพื้นฐานเดิมมาดีมากถ้าจะพูดกันตามนักปฏิบัติพระกรรมฐานก็แสดงว่าขุดคนบุคคลนั้นไม่ชาติก่อนได้ฌานสมาบัติมาก่อนและอารมณ์ของฌานสมาบัติเข้ามาถึงจิตจึงสามารถควบคุมอารมณ์จิตได้ถึงครึ่งชั่วโมงนี่เป็นเหตุผลที่พอจะยืนยันได้ถ้ากำลังของบุคคลนั้นไม่เคยทรงฌานมาในการก่อนหรือว่าทรงฌานมาในการก่อนแต่ส่วนกุศลอันนั้นยังไม่บันดาลผลในปัจจุบันท่านผู้นั้นก็ไม่อาจจะสามารถทรงอารมณ์ให้รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกได้นานแม้แต่เพียง10นาทีถ้าทำเพียงได้ใครได้นิดๆหน่อยๆไม่ช้าเพียงเท่านี้จิตก็เกิดอารมณ์ฟุ้งซ่านเมื่ออารมณ์อื่นจอนเข้ามาดีไม่ดีก็ลืมลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ยอมรับรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกจิตไปจับอารมณ์อื่นเข้ามาแทนที่คือหมายความว่าท่องเที่ยวไปสู่อารมณ์ต่างๆเนี่ยการอย่างนี้จะมีกับนักปฏิบัติส่วนใหญ่ตามที่เห็นมาในการก่อนและในปัจจุบันมีสม่ำเสมอกันตลอดกาลตลอดสมัยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าใช้เวลามากเกินไปเกินกำลังของจิตใจที่สามารถจะควบคุมอารมณ์ให้คงที่ถ้าความฟุ้งซ่านมีมากอย่างนี้องค์สมเด็จพระมหาหมุนีทรงแนะนำให้ใช้เวลาแต่เพียงน้อยด้วยใช้เวลาไม่มากเกินไปตามในที่องค์พระองค์ทรงแนะนำไว้ในมหาวิสุทธิมรรคในหนังสือวิสุทธิมรรคที่เรียกกันว่าปกรณ์วิเศษอันเป็นหนังสือที่พระพุทธโฆษาจารย์สมัยก่อนโน้นสมัยเมืองสุธรรมดีรจนาไว้ท่านผู้นี้ทราบข่าวว่าเป็นพระไทยใหญ่ไม่ใช่พระแขกรจนาไว้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำถ้าอารมณ์จิตมีความฟุ้งซ่านจริงๆไม่สามารถจะบังคับในระยะยาวได้ก็พยายามฝึกโดยใช้เวลาน้อยๆรู้ว่าให้นับหนึ่งให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นหนึ่งขึ้นต้นหนึ่งแล้วก็ให้ใจเข้าใจออกขึ้นต้นหนึ่งแล้วก็ต่อมาจับอีกคู่หนึ่งเป็นสองแล้วขึ้นต้นหนึ่งสองสามขึ้นต้นหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้ไปจนถึง10ทดลองกำลังจิตว่าจิตจะทรงอยู่ได้ชั่วระยะใดแน่แต่มีวิธีที่ว่าแก้ปฏิบัติกัน รู้สึกว่าจะง่ายกว่านั้นสักนิดหนึ่งโดยใช้เวลาสั้นๆให้พยายามกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นหนึ่งคือจะนับเป็นคู่บังคับจิตคิดว่าเราจะกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกนี่ประมาณ10คู่คือ1ถึง10โดยตรงนับรวดเดียวไม่ย้อนไปย้อนมาถ้าภายในระยะ1ถึง10คู่นี้บังเอิญจิตจะคิดฟุ้งซ่านไปนอกขอบเขตที่ต้องการจากการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกก็จะต้องลงโทษจิตคือว่าไปพลาดจุดไหนจิตไปสู่อารมณ์อื่นคือแลบออกไปไม่กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกในระยะไหนก็ตามจะต้องทรมานจิตมาคิดตั้งต้นหนึ่งกันใหม่จนกว่าจะถึง10เมื่อขณะตั้งต้นตั้งแต่1ถึง10จิตสามารถจะทรงอยู่ได้ตามความต้องการแต่ว่าในระยะแรกๆก็รู้สึกว่าจะเป็นการทรมานจิตไม่น้อยเหมือนกันเพราะจิตเป็นม้าพยศ จะมาบังคับให้อยู่ในขอบเขตระยะสั้นๆย่อมเป็นของลำบากแต่ถึงกระไรก็ดีถ้านับ1ถึง10ได้ถ้าจิตมีความลำบากมากก็พักเสียหรือว่าไม่พยายามทำต่อไปปล่อยอารมณ์จิตให้คิดไปตามสบายเพราะว่าการกักขังให้แกเคยเที่ยวมาบังคับขู่เข็นให้อยู่ในสถานที่เดียวในเวลานานๆย่อมเกิดความลำบากก็ปล่อยอารมณ์ให้คิดไปตามเรื่องตามราวถ้าพอมีอารมณ์จิตสบายเข้าก็เริ่มตั้งต้นใหม่ว่า1ถึง10อีกถ้าความลำบากมากขึ้นก็ไม่ต้องทนเลิกไปเสียเป็นการยืดหยุ่นปล่อยให้จิตบังคับบ้างปล่อยตามอัธยาศัยบ้างถ้าทำแบบนี้บ่อยๆถ้าจะกำหนดเวลาอย่างง่ายๆสมมุติว่านักปฏิบัติเป็นคนที่มีเวลามากในการทำงานวันทั้งวันไม่มีเวลาจะพักผ่อนก็ใช้เวลานอนไม่ต้องนั่งด้วยการปฏิบัติหรือการฝึกจิตองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรทรงตรัสว่าจะนั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้สำหรับการนั่งคนหาทางกิริยาการที่นั่งแบบสบายๆไม่จำจะต้องบังคับให้นั่งขัดสมาธิหรือนั่งขัดนั่งพับเพียบจะนั่งในท่าไหนก็ได้ถ้าร่างกายมันสบายท่าไหนก็นั่งท่านั้นอันนี้หมายถึงว่าในระยะการฝึกระยะแรกระยะการฝึกระยะแรกไม่ควรจะทรมานหรือว่าจะฝืนกายเกินไปพยายามรักษากำลังใจเป็นสำคัญต้องมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเราฝึกจิตเราไม่ได้ฝึกกายกายจะสบายท่าไหนปล่อยไปท่านั้นการฟังแบบนี้บางทีท่านผู้ฟังจะคิดว่านี่มันนั่งสอนให้คนขี้เกียจไม่มีระเบียบแต่อาตมาก็เห็นว่าเป็นผลดีสำหรับนักปฏิบัติแม้แต่ผู้พูดเองทำไมอาตมาเองก็เช่นเดียวกันระยะใหม่ๆระยะกลางๆบางครั้งที่ร่างกายมีความไม่สมบูรณ์ไม่สามารถจะนั่งได้นานด้วยอำนาจของการนั่งขัดสมาธิหรือว่านั่งพับเพียบก็ใช้อิริยาบถที่มีความสบายคือนั่งแบบเป็นสุขนั่งท่าไหนก็ตามถ้าร่างกายสบายก็ทำท่านั้นรักษากำลังใจเป็นสำคัญนี่มาว่ากันถึงชาวบ้านที่มีงานมากกลางวันทำงานเต็มวันหาเวลาพักผ่อนได้ยากบางทีกลางคืนก็ถ่ายมีงานอีกถ้ามีงานมากประเภทนี้ก็ควรจะตั้งเวลาไว้2จุดให้เป็นเวลาแน่นอนคือเวลานอนก่อนจะหลับ ไม่ต้องนั่งก็ได้นอนให้สบายจะนอนท่าไหนก็เป็นไปตามอัธยาศัยนอนให้สบายแล้วก็กำบังคับจิตว่าเราจะกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกในอันดับแรกยังไม่ต้องรู้ยาวรู้สั้นเอาแพงเพียงแค่รู้ลมเข้าลมออกเสียก่อน10ครั้งเมื่อได้10ครั้งก็เลิกปล่อยอารมณ์ไปจิตจะคิดยังไงหรือว่าจะหลับไปก็ให้เป็นไปตามอัธยาศัยไม่บีบบังคับแล้วก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นว่าถ้าตื่นจากนอนเมื่อไรก็จะพยายามกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอีก10ครั้งก่อนจะลุกไปสู่ที่ทำงานถ้าพยายามทำอย่างนี้ได้ไม่นานเท่าที่เคยทดลองมาแล้วใช้เวลาเพียง1เดือนจิตจะมีอารมณ์เรียบสามารถจะทรงสมาธิได้แนบสนิทไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงบางรายก็เกินกว่านั้นนี่ที่ฝึกเปิดมาจริงๆตามนี้มีผลจริงๆอันนี้การฝึกการนับแบบนี้เรียกความจริงอันดับแรกรู้แต่ลมเข้าลมออกถ้าพยายามฝึกอย่างนี้เสมอๆไม่เกิน10วันจิตก็จะเริ่มมีสมาธิละเอียดขึ้นมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ขึ้นก็สามารถจะรู้ลมให้ใจเข้าใจออกทั้งยาวทั้งสั้นได้ตามอัธยาศัยและจิตใจก็จะเริ่มสบายความสุขในการในอารมณ์ของจิตจะมีมากขึ้นคำว่าบังคับจะไม่มีกับจิตเพราะว่าจิตมีอารมณ์สมัครใจรู้สึกว่ามีอารมณ์เป็นสุขความสุขจากอานาปานุสติกรรมฐานนี่มีมากว่าท่านผู้ใดสามารถทรงสมาธิจากอานาปานุสติกรรมฐานได้ท่านผู้นั้นจะมีความสุขกายและสุขใจมากเป็นที่สุดเพราะว่าพระกรรมฐานกองนี้เป็นกรรมฐานที่ระงับกายสังขารในประการหนึ่งก็เป็นกรรมฐานที่มีภาคพื้นใหญ่จะเจริญด้วยกรรมฐานบทใดกองใดก็ตามหรือจะเจริญวิปัสสนาญาณก็ตามต้องขึ้นต้นด้วยอานาปานสติเสียก่อนถ้าไม่ขึ้นต้นด้วยอานาปานสติเสียก่อนจิตจะคุมได้ยากจะเป็นสมาธิยากกรรมฐานกองนั้นๆอาจจะไม่มีผลหรือว่าถ้าจะมีผลก็เต็มไปด้วยการทุลักทุเลต้องปลุกปล้ำกันเป็นอย่างมากถ้าใช้อานาปานุสติเป็นพื้นฐานแรกเริ่มจับอนาปานุสติก่อนจนจิตใจเป็นสุขมีอารมณ์สบายจึงน้อมจิตเข้าไปสู่กรรมฐานที่ตามต้องการหรือว่าจะพิจารณากรรมฐานกองใดกองหนึ่งในด้านสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาก็ได้ตามอัธยาศัยจะมีผลดีรวดเร็วอารมณ์จิตจะสบายนี่ว่ากันตามพื้นฐานของมหาสติปัฏฐานสูตรท่านให้ใช้แบบเบาๆแบบนี้มีผลดีถ้าจะพูดตามในแบบของวิสุทธิมรรคที่พระพุทธโฆษาจารย์ทรงรจนาไว้ตามบทนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าต้องมีกำลังใจเข้มแข็งมากถ้ากำลังใจอ่อนแอก็รู้สึกว่าอาจจะทำไม่ได้เลยหรือจะทำได้ก็ต้องใช้กำลังบังคับกันมากแต่ว่าถ้ามีความฉลาดก็ไม่หนักถ้าไม่ฉลาดในการปฏิบัติก็รู้สึกว่าจะหนักมากพอดูดีไม่ดีก็ล้มเหลวต้องเลิกกันไปตามกันตามแบบฉบับของพระพุทธโฆษาจารย์ท่านบอกไว้ว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกต้องกำหนดรู้ในจิต3ฐานคือให้จิตรู้กองลม3ฐาน เวลาให้ใจเข้าลมจะกระทบที่จมูกแล้วกระทบที่หน้าอกกระทบศูนย์เหนือสะดือนิดหน่อยภายในไม่ใช่ภายนอกเวลาลมให้ใจออกให้มีความรู้สึกว่าลมกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกถ้าเป็นคนมีริมฝีปากเชิดจะกระทบริมฝีปากบนถ้าว่าเป็นคนมีริมฝีปากงุ้มก็จะมีความรู้สึกว่ากระทบที่จมูกท่านว่าการกำหนดจิตรู้ฐานลมทั้งสามฐานจะเป็นกำลังให้จิตมีสมาธิมั่นคงถ้าว่าจิตจะเป็นฌานได้ง่ายแต่ถ้าว่าวิธีนี้นักปฏิบัติใหม่ๆก็ขอได้โปรดทราบว่าอยู่ๆก็จะมาแบกช้างไปอาบน้ำมันก็จะเป็นของหนักหรือว่าจะเอาไม้สีบไปงัดไม้สูงก็ลำบากจะเอาด้ามพระที่มีความแข็งมากมาเอาเข่าดันให้หักก็เห็นจะไม่สะดวกนักนักปฏิบัติที่มีความฉลาดจะต้องรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางให้มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าช้าช้าได้พระเรียบงามถ้าหากว่าหินก้อนใหญ่เราจะตีให้พังทีเดียวย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องค่อยๆเลาะไปทีละน้อยละน้อยจึงจะสำเร็จผลข้อนี้มีอุปมาชั้นใดขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติในอานาปานุสติกรรมฐานต้องใช้ปัญญาพิจารณาเหตุนั้นเปรียบเทียบกันไปที่พระพุทธโฆษาจารย์ท่านบอกว่าควรกำหนดรู้ลมสามฐานให้ใจเข้ากระทบจมูกกระทบอกกระทบศูนย์เหนือสะดือให้ใจออกกระทบกระสุนเหนือเส้นดีกระทบหน้าอกกระทบริมฝีปากหรือจมูกถ้าอันดับแรกจู่โจมทำแบบนี้แล้วก็สามารถจะทรงได้ถึง2-3นาทีอันนี้รู้สึกว่าเก่งมากต้องขอชมเชยว่าท่านผู้นั้นเป็นคนเก่งเพราะจะมีกำลังจิตเข้มแข็งแต่ส่วนใหญ่แล้วจะทรงได้ไม่เกิน2-3ครั้งก็เกิดความกลุ้มกลุ้มเพราะอะไรกลุ้มเพราะไม่สามารถจะรับการสัมผัสของลมให้ใจเข้าออกได้ตามความต้องการถ้ามารับความสัมผัสตามความต้องการไม่ได้ความกลุ้มมันก็เกิดเหตุแห่งความกลุ้มนี้เป็นปัจจัยให้คนเลิกเจริญพระกรรมฐานเสียไม่น้อย